कहीं ले जा ना किसी का मैं ना कोई मेरा ऐ दिल अब कहीं ले जा ना किसी का मैं ना कोई जब चले हम राह उल्टी प्यार दुनिया ने किया जब चले हम राह उल्टी प्यार दुनिया ने किया राह सीधी जब मिली तो सबने ठुकरा दिया सबने ठुकरा दिया अब कहीं ले जा ना किसी का मैं ना कोई मेरा है दिल ना किसी को चाह मेरी ना किसी को इंतजार ना किसी को चाह मेरी ना किसी को इंतजार इसलिए फिर मुड़ के पीछे देखना बार बार देखना बार बार ऐ दिल अब कहीं न जा ना किसी का मैं ना कोई मेरा है दिल अब कहीं न जा ना किसी का मैं